بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. تكيندلينا الدرس يتو في الآداب والأخلاق تحت هذه الرسالة العظيمة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. إكيوا تنايندلينا الدرس يتو كوني كتابو شيتو هيكي شيني كوزنغمزيا ميونغوني mwatabia za manabii alayhimu salam. Na leo tutaingia kwenye tabia ya nne. Yakulu almuallifu hafidhahu Allah ta'ala, shukruhum alayhimu salam lillahi azza wa jal. Hii ni moja katika tabia njema walizokuwa nazo ambiaullahi alayhimu salam. Shukruhum alayhimu salam ni kushukuru kwao, juu yao ishuke salamu, yani manabii, lillahi azza wa jal, kumshukuru Allah azza wa jal. Shukruhum alayhimu salam lillahi azza wa jal, kushukuru kwao manabii, juu yao ishuke salamu, kumshukuru Allah azza wa jal. Tayib, kabla ya kuyasoma haya ambayo ameandika mwandishi wetu hapa hafidhahu Allahu ta'ala, tungetoa utangulizi kwa ufupi an maana shukr, kuhusiana na maana ya ashukr. ونسمى أهل العلم الشكر لغة، شكر كتك لغة، وصحيح تسمى شكراني. شكر كتك لغة نمصدر شكر يشكر، نمصدر إليوزليشا فعل شكر يشكر، وهو تصور النعمة وإظهارها. ونسمى وطوى لغة نايو هي شكر نكوي تنبوى نعمة، تصور النعمة نكوي تنبوى نعمة، وإظهارها نكوي ذهريش هي نعمة. بيا ونسمى وطوى لغة والشكران خلاف النكران، نكشكورو ni kinyume cha kupinga au kukanusha. Haya ni maelezo wanayatoa watu wa lugha. Wastilahan ama shukuru katika istilahi ya ahli ilm, wanasema wakiarifisha shukuru, huwa thanau ala almuhsini bidhikri ihsanihi wala yakunu ay ashukuru ولا يكون إلا في مقابل النعمة سواء كان باللسان أو باليد أو بالقلب. katika istilahi ya wanawachuoni shukuru maana yake huwa thanau ala almuhsini, ni kumsifia na kumtaja kwa uzuri yule aliyefanya ihsani. هو الثناء على المحسن ni kumsifia au kutaja vizuri juu ya yule aliyefanya ihsani. Bidhikri ihsanihi, kwa kutaja ile ihsani yake. Wala yakunu shukr, na wanasema na wala haiwi shukr, illa fi muqabili ni'ma, isipokuwa katika kuielekea ni'ma. Shukru inapatikana kwenye kuielekea neema au baada ya kupata neema, kwa maana ya kwamba huwezi ukasema ashkurullaha, kwamba namshukuru Allah fil masaib, katika misiba au katika majanga, matatizo mbalimbali, katika maradhi, katika njaa, katika ukata. Huwezi kutumia shukuru katika maeneo kama hayo, kwa sababu hayo sio neema. Sasa shukuru huwa inaletwa kwa mukabili wa neema. Ama katika isiyokuwa neema, basi haitumiki shukuru, hapo itatumika alhamd, kama mtakuja kusoma insha Allah katika vitabu vingine. Lakini hapa mfahamu kwamba shukuru inatumika katika upande wa neema, sawaun kana bil lisan. Wanaendelea ahlul ilm kusema ni mamoja imekuwa hiyo shukuru ni kwa ulimi, au bil yad, au kwa mkono wako au kiwiliwili, au bil qalb, au imekuwa ni kwa moyo. Naam, ndio maana wanasema ahlul ilm ash-shukru a'ammu ala wa akhassu muta'allaqa, na shukr nyenzo zake ni nyingi zimeenea, lakini kile chenye kuhusiana na hiyo shukr ni kitu maalum. Nini maana maneno haya? Kwa maana ash-shukru a'ammu ala, maana yake mtu atamshukuru Allah ima kwa kupitia ulimi wake, au kupitia mkono wake, au kupitia moyo wake. Kupitia vyote hivyo atamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini shukuru inaelekezwa mahala maalumu, ni kwenye neema peke yake. Na hii ndio tofauti iliyopo baina shukuri walhamdi, kwa sababu alhamdu kumhimidi Allah yakunu fi ni'ma wa fi ghairi ni'ma. Kumhimidi Allah, kusema alhamdulillah, kunakuwa ni katika ni'ma na katika isiyokuwa ni'ma. Kadhalika alhamdu la yakunu illa bil lisan, vile vile alhamdu haiwi isipokuwa ni kwa ulimi tu. Ndio maana anasema walhamdu akhassu ala wa a'ammu muta'allaqa. Alhasil barakallahu fikun, yawezekana nimewatoa kidogo, nataka mfahamu kwamba maana ya shukuru, kwa sababu tutaelezea shukuru hapa, ni kumsifia aliyekufanyia ihsani wewe kwa kuzitaja ihsani zake. Na shukuru haiwi isipokuwa kwenye mukabili wa neema. Na unaweza ukamshukuru Allah kwa ulimi wako, wanasema na hapa bithanai ala almun'imi watahaduthi binimatihi, kumshukuru aliyekuneemesha, au tuseme kushukuru kwa ulimi ni kumsifia yule aliyekuneemesha na kuzungumzia neema ambazo uko nazo, ikawe wamshukuru aliyekuneemesha, na pia ukikaa waelezea wakiri neema ambazo Allah amekupa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kadhalika ashukuru itakuwa ni kwa mkono, ay bil jawarih, kwa kiwiliwili chako. Wadhalika yakunu bil inqiyadi wa ta'a, na hivyo maana yake utamshukuru Allah kwa kuyakubali matendo ya dini na kufanya ta'a. Wa hakadha bil qalb, vivyo hivyo shukuri inakuwa ni kwa moyo. Wa yakunu dhalika bil-i'tirafi ala an-ni'ma wa mahabbati al-mun'imi wa ijlalihi. Kushukuru kwa moyo ni kukiri neema ulionayo, pamoja na kumpenda huyo aliyekuneemesha na kumtukuza. Wala shaka, na hakuna shaka kwamba mwenye kutuneemesha sisi na kutupa ihsani sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqus samawati wal aradhin. Kwa ufupi sana, hiyo ndiyo maana ya ashukuru, ni watu kumwelekea Allah kwa kumsifia kwa ndimi zao, kwa kufanya amali za taa kwa viwili vyao, kwa kumpenda Allah na kukiri neema alizowapa kwa nyoyo zao. Kufanya hivyo ndiyo kushukuru. Sasa katika tabia ambayo twaisoma leo katika darasa yetu, ilikuwa ni tabia njema sana ya manabii, ni hii sasa. Ya ngapi? Ya nne, si ndio? Tamam. Shukruhum alayhim assalamu lillahi azza wa jalla. Sheikh anasema wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhim assalam annahum ashkaru an-nasi lillahi azza wa jalla. Na miongoni mwa tabia za manabii alayhim assalam, annahum, ni kwamba hakika wao, ashkaru an-nasi, ni wenye shukurani zaidi katika watu, lillahi azza wa jalla, kumshukuru Allah azza wa jalla, ni waja wenye shukurani mno, anbiya Allahi alayhimu salam. Anasema hafidhahu Allahu ta'ala, Nuhun alayhi salam, mtume Nuhun alayhi salam anamtolea mfano hapa. Laqad wasafa Allahu Nuhan alayhi salam, kwa hakika amemsifia Allah Nuhun alayhi salam bi annahu abdun shakurun, kwamba hakika yeye ni mja mwenye kushukuru sana. Bi annahu abdun shakurun, kwamba hakika yeye Nuhu ni mja mwenye kushukuru mno. Faqala subhanahu wa ta'ala, akasema subhanahu wa ta'ala, dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abidan shakura, katika suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, enyi kizazi. Dhurriyata hapo ilipo ni munada, enyi kizazi cha wale ambao tumewabeba pamoja na Nuhu katika jahazi, eh? Dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin, enyi kizazi cha wale ambao tumewabeba pamoja na Nuhu alayhi salam katika jahazi, takdiri ya maneno, kuweni wenye shukurani kama alivyokuwa mzee wenu Nuhu. Ndicho anachoambiwa hapa, dhurriyata man hamalna ma'a Nuhin, enyi kizazi cha wale ambao tumewabeba pamoja na Nuhu katika jahazi, kuweni wenye shukurani kama mzee wenu Nuhu. Kisha Allah akasema innahu kana abidan shakura, hakika yeye Nuhu alayhi salam alikuwa ni mja mwenye kushukuru mno. Al-Isra. Wa Ibrahimu alayhi salam, na Nabiullah Ibrahimu alayhi salam, athna Allahu alayhi biqawli, amemsifia Allah juu yake, yani juu ya Ibrahim, kwa kauli yake, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa, hakika Ibrahim alayhi salam alikuwa ni umma. Wengi katika mufassirini wanasema alikuwa ni kiongozi, imaman, qanitan lillahi, mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, qanitan lillahi, mnyenyekevu kwa Allah, hanifan, mwenye kuielekea tauhidi na kuiacha shirki, hanifan, mwenye kuielekea tauhidi na kuiacha shirki, walam yakun minal mushrikin, na hakuwa Ibrahim ni katika washirikina. Allah anaendelea anasema shakiran li an'umi, ni mwenye kuzishukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo Ibrahim, shakiran li an'umih, ni mwenye kuzishukuru neema zake Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, amemchagua yeye, kwa maana Allah amemchagua yeye na akamuongoza katika njia iliyonyooka. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah amemchagua yeye na akamuongoza katika njia iliyonyooka. Ashahidu min hadhihi al-aya qawluhu ta'ala shakiran li an'umi. Tayib, Sheikh anaendelea anasema Sulaimanu alayhi salam, na Sulaimani alayhi salam dhakara Allahu ta'ala fi kitabihi, ametaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, kwenye Qur'ani, akimzungumzia Nabiullahi Suleiman ambaye alipewa ilmu na ufalme mkubwa, yeye na mzee wake Daud. Suleimanu alayhi salam, mfano mwingine ni mtume wa Allah Suleiman alayhi salam, dhakara Allahu ta'ala fi kitabihi, ametaja Allah aliyekuwa ametukuka katika kitabu chake, ay fi al-Qur'an, annahu qal, kwamba hakika Suleimani alisema, na hapa ni baada ya Allah kumtendea muujiza kwa kuhudhurishwa kile kiti cha enzi, kiti cha malkia Bilqis, katika hadhira ya Suleiman alayhi salam kwa kitambo cha kupepesa jicho tu, na hili lilifanywa na yule aliye na ilmu ya kitabu katika mawaziri wake. Baada ya tukio hilo, Suleimani alizungumza maneno mazito akisema, rabbi auzi'ni, e mula wangu, hiyo ni nida, ewe mula wangu nipe nguvu mimi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday, niweze kushukuru neema zako wewe ambazo umezineemesha kwangu mimi, wa ala waliday, na ulizoneemesha juu ya wazazi wangu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday, ewe mula wangu nipe nguvu mimi, ay qawwini, nipe nguvu mimi ya kuweza kuzishukuru neema zako ambazo umezineemesha kwangu, au umezineemesha juu yangu na juu ya wazazi wangu. Waqala aidha, na akasema tena Suleiman alayhi salam, hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. An-Naml vile vile, na akasema Suleiman vile vile, hadha min fadli rabbi, hili latokana na fadhila ya mola wangu la kupewa ilmu na ufalme, na kwamba viumbe vinamtumikia katika watu, majini, wanyama, ndege, mpaka samaki wa baharini. Akasema mtume wa Allah Suleiman, hadha min fadli rabbi, hili ni kutokana na fadhila ya mola wangu. Na watu wengi wanaipenda aya hii, lakini huwa wanaishia hapa tu. Utakuta mtu aliyefadhilishwa na jambo, labda kapata kipando, kanunua gari, basi ataandika kule nyuma au mbele, hadha min fadli rabbi, au kwenye nyumba yake kwenye geti, au ukiingia pale sebuleni unakuta kaandika pale, lakini aishie hapa hapa. Kumbe kuna maneno mazuri huko mbele, liyabluwani ashkuru am akfur, ili anipe mtihani mimi, aliyakhtabirani, ili anipe mtihani mimi, je nitashukuru au nitakufuru? Kwa hiyo fadhila aliyonipa. Kwa hivyo neema wakati mwingine inaletwa kwako ili ujaribiwe. Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Hili latokana na fadhila ya Mola wangu kwa ajili anijaribu mimi, je, nitashukuru au nitakufuru? Kwa maana nitakuwa mchoyo wa fadhila. Kisha Allah anasema, waman shakara fa innama yashkuru linafsi, na yule ambaye atashukuru kwa hakika si vinginevyo anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake. Waman shakara fa innama yashkuru linafsi, na yule ambaye atashukuru, wengine husema na yeyote atakayeshukuru, basi hakika si vinginevyo anashukuru kwa manufaa ya nafsi yake. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim, na yeyote atakayekufuru basi hakuna anayemdhuru isipokuwa anayedhuru nafsi yake, kwani hakika Mola wangu ni mkwasi, kwa maana tajiri, karim, mkarimu vile vile. Muangalie Nabiullahi Suleiman namna alivyokuwa mja mnyenyekevu kwa Allah, nafasi aliyokuwa nayo na neema alizopewa za ufalme, ilmu, lakini akapewa umma unaomtumikia uliochanganyika kama nilivyosema, watu, majini na wanyama wengine. Hilo halikumpa kibri wala halikumfanya awe mughafali, asahaulike kumsahau yule aliyempa neema hizi. Waona namna alivyokuwa mwingi wa shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni tabia njema ya kuiga waliokuwa nayo manabii wa Allah alayhi salam. Sheikh anaendelea anasema, wa Musa alayhi salam, na mtume Musa alayhi salam, hathahu Allahu ala shukri ma'a annahu min ash-shakirin, alimhimiza yeye Allah juu ya kushukuru, pamoja na kwamba yeye Musa ni miongoni mwa wenye kushukuru. Musa alayhi salam, mtume Musa alayhi salam, hathahu Allahu ala shukri, alimuhimiza yeye Allah, yani Allah alimuhimiza Musa, alimuhimiza yeye Allah juu ya kushukuru. Maa annahu min ash-shakirin, pamoja na kwamba yeye Nabiullahi Musa ni katika wenye kushukuru, ni katika waja wa Allah wenye kushukuru. Qala Allahu azza wa jalla, ya Musa inni istafaituka ala an-nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum min ash-shakirin. Suratul A'raf. Ya Musa, ewe Musa, akimwita, inni istafaituka ala an-nasi birisalati wa bikalami, hakika mimi nimekuchagua wewe juu ya watu wote. Inni istafaituka ala an-nas, hakika mimi nimekuchagua wewe juu ya watu wote. Birisalati, kwa ujumbe wangu. Risala kwa maana ya utume. Kwa ujumbe wangu. Wa bikalami, na kwa kusema kwangu pamoja na wewe, kama unavyosema mufasirini, wa bikalami, na kwa kusema kwangu na wewe. Kwa maana Musa alayhi salam alisemeshwa na Allah moja kwa moja. Wa kallama Allahu Musa takliman, kisha namwambia, fakhudh ma ataituka wa kum min ash-shakirin, pokea haya ambayo nakupa wewe katika mafundisho yaliyokuja ndani ya Taurati, ndio maana yake. Fakhudh ma ataituka wa kum min ash-shakirin, pokea haya ambayo ninakupa wewe na kuwa ni miongoni mwa wenye kushukuru. Al-A'raf. Wa haqqan, na ni hakika hasa Nabiullah Musa alayhi salam alikiri neema hii ya Allah ya kumpa utume, bali neema ya kuzungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na aliishika Taurati barabara, yeye na msaidizi wake ndugu yake Nabiullah Harun, na walikuwa ni katika waja wenye kushukuru kwa sababu walidumu na adhkar. Waqala alayhi salam, shaka anasema, na akasema alayhi salam, kwa maana Mtume Musa alayhi salam alizungumza haya maneno yaliyonukuliwa katika sura Taha na Allah subhanahu wa ta'ala, akizungumza yeye kwa niaba ya ndugu yake vile vile. Kainu sabbihaka kathira, ili tukutakase wewe kwa wingi. Kainu sabbihaka kathira, ili tukutakase wewe kwa wingi. Wanadhkuraka kathira, na tukutaje wewe kwa wingi. Fa Musa alayhi salam kana min almusabbihin wa kana min adh-dhakirin Allah kathira. Nabiullah Musa alikuwa ni katika wenye kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, bali alikuwa ni katika wenye kumdhukuru Allah kwa wingi. Huo ni mfano wa tatu shekhe wetu wameuleta hapa. Mfano wa kwanza wa Nuhu alayhi salam, mfano wa pili wa Suleiman alayhi salam, na mfano wa tatu wa Musa alayhi salam. Wote walikuwa minashakirin, na walisifika na ibada ya kushukuru. Kisha anasema shekhe wetu hapa hafidhahu Allah ta'ala, nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana ashkara an-nasi lillahi ta'ala ma'a sharifi manzilati wa adhimi martabati. Anasema mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana ashkara an-nasi, alikuwa ni mwenye kushukuru zaidi katika watu. Lillahi ta'ala, kumshukuru Allah ta'ala. Ma'a sharifi manzilatihi, pamoja na utukufu wa daraja lake, daraja la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'a sharifi manzilatihi, pamoja na utukufu wa daraja lake. Wa adhimi martabatihi, na pamoja na ukubwa wa cheo chake. Faqad kana alayhi salatu wassalam, kwa hakika alikuwa mtume alayhi salatu wassalam, yaqumu al-layla, anasimama usiku, yani lis-salah, kwa ajili ya kuswali, qiyamu al-layl at-tahajjud, alikuwa anasimama usiku, hatta tatafattara qadamah, mpaka inavimba miguu yake miwili, inafura. Hatta tatafattara qadamah, mpaka inavimba miguu yake miwili kwa urefu wa kisimamo. Anasimama alayhi salam kuswali kisimamo kirefu sana, mpaka kinamwachia athar kwa kuvimba miguu yake, maana inapata ganzi. Alayhi as-salatu wassalam, huyu ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anajitahidi kwenye ibada kwa kiwango hiki, qiyamu al-layl, na si kuswali mbio mbio, anaswali swala ya tartib, qiraa murattala, kwa upole, mpaka miguu yake ya mvimba. Wa huwa Rasulullah. Hali zetu zinasikitisha sana, sisi wafuasi wake tusiokuwa na fadhila yoyote iliyotajwa, na tuna madhaifu makubwa, tuna mapungufu makubwa sisi katika nafsi zetu na katika amali zetu, twajijua wenyewe, bali linsanu ala nafsihi basira. Lakini tuna uzembe mkubwa katika taa, maamrisho tulioamrishwa hatujaweza kuyasimamia inavyopasa. Tuna dhaifu kubwa katika taa, katika ibada, wa maadhalik tumejiamini kulikweli. Hakuna watu wenye kulala kama sisi. Mtu akiamka asubuhi nyute zimemjaa midomoni. Lala kulikweli, watu wa koroma. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama usiku, wa huwa Rasulullah, mpaka yamvimba miguu yake. Tunaendelea, anasema falamma kullima fi dhalik, na pindi alipozungumzishwa katika hilo la kusimama sana usiku, waqila lahu, na pakasemwa kuambiwa yeye, waqila lahu, na pakasemwa kuambiwa yeye, lima tafaalu kulla hadha, kwa sababu gani unayafanya yote haya, lima tafaalu kulla hadha, ni kwa sababu gani unayafanya yote haya, wasimama ukaswali mpaka ukavimba miguu, waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, kwa hakika amekusamehe Allah wewe yale yaliyotangulia katika madhambi yako na yatakayochelewa. Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, na hakika amekusamehe Allah wewe yale madhambi yako yaliyotangulia, yale yaliyotangulia katika madhambi yako na yaliyochelewa. Kwa maana umesamehewa madhambi yote uliyoyafanya na yale utakayoyafanya baadaye. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoa jawabu, afala akunu abdan shakura, je nisiwe mimi ni mja mwenye shukurani kwa haya ambayo Allah amenifanyia, basi nisiwe mja mwenye shukurani. Akawa anamshukuru Allah kwa kiwiliwili chake kwa kufanya ibada, shukrani lillahi subhanahu wa ta'ala.